Dalam kuliah lepas saya tak pasti kita pergi kat mana. Kat mana? Ha? Dah start dulu ke? Nombor satu. Tak. Dari Syafiq ni dah tengok. Dah kat sini sampai kesat 12. Kalau kita mula hari ni kesat 12. Kita lihat hari ni dalam setelah kita bincangkan dalam kuliah terdahulu berkaitan dengan persoalan halil basmalah fi ayatin min al-Quran, adakah bismillah satu ayat dari Quran ataupun tidak. Kita dah rumuskan bahawa pandangan ulama berkaitan dengan perkara ini terbahagi pada tiga. Satu, yang menerima bahawa bismillah sebahagian dari Fatihah dan sebahagian pada surah, iaitu pandangan mazhab Syafi'i. Yang kedua, yang menerima bahawa bismillahirrahmanirrahim bukan ayat Quran, bukan daripada Fatihah dan juga bukan daripada surah, iaitu pandangan mazhab Maliki. Yang ketiga, yang mengatakan bahawa bismillah ayat Quran tetapi bukan ayat daripada Fatihah dan bukan ayat daripada surah, tetapi dia ayat yang tersendiri, yang utuh, yang Allah Ta'ala turunkan khusus untuk menjadi fasil, pemisah di antara surah, satu surah dengan surah yang lain. Maka dalam kuliah lepas kita dah lihat kenapa Syafi'i mengatakan bismillah sebahagian Fatihah dan sebahagian surah. Dan kita telah munakasyahkan, kita dah bincangkan dalil Syafi'i itu satu persatu. Dan hari ini kita akan lihat bagaimanakah pula dalil golongan Malikiyah, iaitu golongan Malikiyah berpendapat bahawa bismillah itu tidak termasuk salah satu ayat daripada Fatihah dan bukan salah satu ayat daripada Quran, bukan juga daripada surah. Maksudnya bismillah pada pandangan Malikiyah, pengikut-pengikut mazhab Maliki, adalah bukan ayat Al-Quran. Dan ia hanya dibaca untuk diambil berkah sahaja. Ini merujuk kepada hadis Nabi yang ada dalam muka surat 2. Yang mana Nabi SAW mengatakan kullu amrin zi balin la yubda' fi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Apa juga urusan kerja yang baik yang tidak didahulukan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mazhab Maliki dia berpendapat kalau dibaca pun bismillah itu bukan sebab dia ayat Quran, tetapi kerana litabarruk, untuk mengambil berkat. Jadi pendapat mereka ini, kenapa mereka mengatakan demikian, adalah kerana mereka merujuk kepada beberapa dalil. Antara lain ialah dalil hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-salata bitakbir wal qira'ati bilhamdillahi rabbil alamin. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka, memulakan salah baginda dengan Allahu akbar dan kemudian membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi hadis ni tak sebut pun Nabi baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Terus hadis ini menunjukkan bahawa alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mazhab Maliki berpendapat berdasarkan kepada hadis ni bismillah bukan sebahagian daripada Fatihah. Andai kata bismillah itu sebahagian daripada Fatihah, niscaya Nabi disebut oleh Aisyah, yang Aisyah ni bukan sebarang orang, Ummul Mukminin, isteri Rasulullah. Kalau ya bismillah itu sebahagian daripada Fatihah, maka sudah tentu disebut bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang pertama. Jadi yang ni agak kuat, pandangan agak kuat, tetapi masih lagi boleh dibincangkan. Yang kedua, yang kedua ialah hadis daripada Anas bin Malik, yang mana Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan bahawa sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin. Dia kata aku sembahyang di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman radhiyallahu anhum. Mereka itu sekaliannya membuka salat mereka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ni masih boleh dibincangkan. Kerana hadis ini menyebutkan yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin. Kita tahu bahawa salat dibuka dengan takbir, bukan dibuka dengan al-Fatihah. maka bagaimana hadis ini belum tentu yushiru, menunjukkan kepada makna bahawa bismillah bukan sebahagian daripada Fatihah. Okey. Kalau kita pergi rumah orang, nah, kita bagi salam, assalamualaikum, kita pun masuk rumah dia. Kemudian dia pun kata duduklah, saya nak masuk ambil air kejap. Dia pun masuk-masuk, dia keluar bawa air. Kemudian letak air atas meja. Dia tak jemput pun kita minum. Boleh tak kita minum? Hukum-hukum. Boleh atau tidak kita minum? Dia dah bawa keluar air. Kita datang 3 orang. Campur dia 4. Dia bawa keluar air 4 cawan. Dia letak atas meja, dia tak jemput pun kita minum. Boleh tak kita minum? Siapa kata boleh? Berlaku kan? Pergi rumah orang. Kadang-kadang tunggu bila dia nak jemput. Tapi kalau saya belasah je minum. Boleh ke tak boleh? Okey, kenapa saya minum? Sebab al-adatu muhakkamah. Adat juga diambil kira. Apa lagi ertinya kalau dia masuk ke dalam, bawa keluar air, dan bilangan cawan itu pula exactly sama dengan orang yang ada dekat ruang tamu tu, maka siapa lagi nak minum? Takkan ayam di dalam geban nak minum tu? Kita lah maksudnya. Tetapi di situ dia tak sebut secara literal ataupun secara jelas, dia tak sebut pun semua minum. Berlainan kalau dia datang, dia mengatakan jemputlah minum. Okey, kalau duduk dalam dua situasi, satu situasi dia mengatakan jemputlah minum, yang kedua dia letak saja tempat jemput minum, mana lagi kuat antara kedua-dua tu? Dah tentu yang secara jelas dia kata jemputlah minum tu lebih kuat daripada ni. Okey, jadi dalam hadis ni disebut bahawa dia tak sebut secara clear pun. Bahkan kita mengetahui yang kalau kita mentakrifkan nak takrifkan apa ni, apakah dinamakan sebagai salat mengikut istilah syarak, maka kita belajar dalam kitab fiqah bahawa salat ialah beberapa pekerjaan tertentu yang dilakukan, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam beserta dengan niat. Jadi dia kata iftah ataupun iftitah salat ialah takbir, Allahu Akbar. Jadi hadis ni mengatakan bahawa iftitah salat alhamdulillahi rabbil alam. Sebab tu setengah ulama tidak memanggil doa iftitah yang kita baca selepas pada Allahu Akbar tu. Ada di kalangan ulama memanggilnya sebagai doa at-tawajjuh. Kerana kita sebut wajjahtu wajhi lilladzi fatarat samawati wal ardh min akhir. Jadi hadis ni masih boleh dibincangkan. Masih di sana ada perbincangan sama ada dia kuat ataupun tidak kuat untuk jadi hujah bahawa berdasarkan pada hadis ni bismillah bukan sebagai pada ayat Quran, ayat sebagai Fatihah sebagaimana dihujahkan oleh mazhab Hanafi. Okey. Itu yang kedua. Jadi yang ni tak cukup kuat. Yang awal tadi kuat juga. Tapi walaupun kuat juga, cuba kita compare dengan hadis Syafi'i muka surat 11. Hujah Syafi'i hadis yang pertama daripada Abu Hurairah muka surat 11 atas sekali. Wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha. Bismillah itu adalah salah satu ayatnya, ayat Fatihah. Takkah itu clear cut explanation? Yang tak payah nak takwil lagi, tidak memerlukan takwil untuk faham, kerana dia secara literal meletakkan jawapan bahawa bismillah sebahagian Fatihah. So di mana mazhab Maliki nak letakkan hadis ini? Kalau dia nak menghujahkan bahawa bismillah itu bukan sebahagian daripada Fatihah. Okey. Jadi kerana itu akhir nanti saya tak bersetuju dengan pandangan pengarang buku ini yang mengatakan pandangan mazhab Hanafi itu lebih kuat di antara ketiga-tiga pandangan ini dalam surat 17. Saya tak setuju. Saya kata yang kuat dari sudut Fatihah ialah pandangan mazhab Syafi'i, tetapi dari sudut surah pandangan mazhab Hanafi. Saya berbeza dengan pengarang. Okey, yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, Abu Hurairah berhujah. Malikiyah berhujah dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang mana Abu Hurairah mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala azza wa jalla qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'ala fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamadani 'abdi. Hujung tu baca sendirilah. Kalau saya nak baca sampai habis nak ulas tak habis ngaji. Saya nak stop kat situ aja. Okey. Abu Hurairah kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman. Okey, hadis ni dinamakan sebagai hadis kursi. Ha, hadis kursi. Okey, wahyu ada dua kategori. Satu Quran, yang kedua sunnah. Ha, ataupun hadis. Ha, hadis ada dua kategori dia. Satu kursi, yang kedua nabawi. Ha, kalau kursi ni begini, iaitu bila kita jumpa, jarang-jarang, kadang-kadang kita jumpa, ha, aku mendengar Nabi SAW bersabda Allah berfirman. Ha, itu ada kursi lah. Kalau ada perkataan Allah berfirman dalam hadis itu, itu namanya hadis kursi. Okey. Jadi Nabi kata, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Ha, Allah Taala berfirman, aku membahagikan Al-Fatihah itu di antara aku dan juga di antara hamba-Ku kepada dua bahagian. Ha, jadi as-salah di sini bukan maksud sembahyang. Ha, buat note sikit situ. Salah di sini maksudnya Fatihah. Ha, as-salah di sini maksudnya Fatihah. Jadi ya, perkataan-perkataan dalam Quran, tuan-tuan, sebab itu dalam fiqh ini kita perlu mentafsirkan, kita perlu mentakrifkan sesuatu perkataan itu daripada dua sudut. Satu lughatan, bahasa, yang kedua istilahan. Ha, istilahan iaitu istilah. Ha, bagaimana istiakmal dia, penggunaan dia. Dalam syarak. Okey, contoh wahyu. Apa maksud wahyu? Wahyu ni satu, kalau wahyu kita ni, wahyu ni benda sam'iyat. Sam'iyat benda yang kita dengar saja, nampak tak pernah. Okey, macam azab kubur lah. Itu dalam kategori benda sam'iyat. Okey. Dalam Quran ada Allah gunakan perkataan fa'auha ilaiha an ardiihi. Itu Allah sebut kepada apa? Kepada ibu Nabi Musa. Maka Allah telah mewahyukan kepada ibunya supaya dia menyusukan Nabi Musa. Jadi wahyu ni sebenarnya yang dapat Nabi, kan? Yang dapat wahyu ni Nabi, tetapi kadang-kadang digunakan juga oleh Allah perkataan wahyu dalam Quran, tetapi tidak bermaksud wahyu macam pada Nabi, kan? Jadi di situ disebut pada ibu Musa. Jadi itu ilham. Macam juga kalau kita nak sebut penggunaan wahyu, kita nak samakan, sama rata di antara nabi dengan orang lain dalam penggunaan perkataan wahyu dalam Quran, maka kita akan kata lebah pun dapat wahyu. Cuba tuan-tuan rujuk dalam surah An-Nahl, surah lebah. Fa auha ilan nahli, Allah sebut. Allah mewahyukan kepada lebah. Takkan lebah pun dapat wahyu? Kalau lebah pun dapat wahyu, lebah pun nabi lah. Ya. Nah, jadi di situ bukan maksud wahyu, tetapi ilham naluri binatang diberikan oleh Allah untuk apa? Supaya lebah tadi ambil daripada tanah, daripada bukit, daripada gunung untuk dijadikan buyutan, untuk jadikan rumah dia. Kan, itu contoh balik syiat dan surah An-Nahl. Itu juga contoh dalam kes Nabi Zakaria AS dalam surah Maryam pun Allah guna perkataan fa'auha. Dan di situ dia bukan bercakap dengan mulut. Kan? Dia cuma menunjuk dengan isyarat. Ha, iaitu Nabi Musa, Nabi Zakaria AS ni, dia tak ada anak sampai tua. Tiba-tiba satu ketika datang wahyu kepada dia yang Allah memberikan kepada dia berita gembira untuk dapat anak, iaitu Nabi Yahya. Maka dia minta dengan Allah. Dia kata, bagaimana ya Allah aku nak dapat anak? Aku ni dah tua. Wa mra'ati akhir, isteri aku tu pula mandul. Dah lama kahwin dengan dia tak dapat anak. Maka dikatakan oleh Allah, diminta dengan Allah SWT, kalau betul berikan kepada aku satu tanda. Maka Allah kata, qala ayatuka alla tukalliman nas salasata ayamin illa ramza. Ha, tandanya kamu tak boleh bercakap dengan orang selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Maka itu ayat tu dalam surah Ali Imran. Dalam surah Maryam Allah cerita, perincikan cerita tu. Allah kata fa'auha, ha, dia telah mewahyukan ila qaumihi ani abudullah. Dia mewahyukan apa? Ha, wa kharaja minal mihrabi. Nabi Zakaria keluar daripada mihrab, tempat dia tu, tempat dia beribadat tu, dan dia mewahyukan kepada kaum dia supaya menyembah Allah. Jadi di situ dia keluar dalam keadaan dia tak boleh bercakap. Jadi maksud wahyu di situ ialah dia menunjukkan isyarat, kan, kepada kaum dia supaya kaum dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Macam kita lah, kan. Kawan ujung kita duduk ujung. Nak tanya dah sembahyang ke tidak, macam mana? Nah, kadang-kadang buat macam ni, kan. Dia pun faham, kita pun faham. Jadi dia faham soalan kita, dia pun geleng kepala tak sembahyang. Tak senang kita isyarat, kan, apa dah? Itu isyarat. Okey, begitu juga dalam kes palat di sini bukan maksud sembahyang. tetapi bermaksud Al-Fatihah. Maka Allah kata, aku bahagikan di antara itu dengan hamba-Ku Fatihah itu kepada dua, dan bagi hamba-Ku apa yang dia apa yang diminta. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, bila hamba-Ku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamadani 'abdi. Allah berkata, hamba-Ku telah pun memuji-Ku. Jadi cara Malikiyah berhujah, dia kata, kalau andai kata bismillah itu sebahagian daripada Fatihah, niscaya didahulukan dalam hadis di bismillah dulu. Fa idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim, qala Allahu 'azza wa jalla sekian sekian sekian. Nah, tapi di sini tak ada. Jadi ini dia kata adalah dalil bahawa bismillah bukan sebahagian daripada Fatihah. Faham? Nah, itu cara dia berhujah. Itu cara dia berhujah. Jadi ilmu mantik, ilmu usul fiqh ni antara orang yang perlu kuasai ialah lawyer. Sebab tu bagi pelajar-pelajar perundangan di UIA tu, dia ajar pada dia usul fiqh, dan dia ajar pada dia mantik. Kerana mantik, ilmu mantik dan usul fiqh yang ada dalam Islam ni adalah satu ilmu yang cukup membantu menjadi vehicle untuk dia pergi kepada apa ni, reasoning, macam mana dia nak lawan dengan pendakwa ke, kalau sekiranya dia jadi peguam bela for the case. Jadi antara orang hebat ilmu mantik ni, walaupun tak pernah belajar, siapa sengit lah. Sebab dia reti, dia bijak, nak putar belik ni ilmu mantik lah, antara dia punya ni. Mantik ni nak mengaji tak boleh buat kuliah Zuhur, confirm tak faham. Nak belajar mantik kena buat kursus satu hari daripada pagi sampai okay. Jadi ini cara kita nak munakasyah, nak bincang ni mantik. Jadi kita nak munakasyahkan dalil ni, ini guna mantik. Okay, itu yang pertama. Yang ketiga, yang keempat Malikiyah berhujah bahawa bismillah bukan Fatihah, kerana dia mengatakan bahawa kalau andai kata bismillah itu sebahagian Fatihah, niscaya berlaku pengulangan Ar-Rahman Ar-Rahim. Iaitu yang lengkapnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, sedangkan yang begini ini merosak keindahan susunan yang agung ini. Saya tak setuju dengan hujah ini. Dia kata, kalau kata bismillah sebahagian Fatihah, niscaya berulang Ar-Rahmanirrahim, dan berulangnya Ar-Rahmanirrahim itu merosakkan keindahan susunan yang agung ini. Dia kata, saya tak setuju. Sebab Bismillahirrahmanirrahim satu, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kalau dia mengatakan begini, dia nak kata macam mana dalam surah Ar-Rahman yang Allah dah ulang, Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Satu ayat lagi, Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Adakah itu merosakkan keindahan surah Ar-Rahman? Tidak. Bahkan itu menonjolkan keistimewaan yang ada dalam surah Ar-Rahman. Jadi logik ini tak boleh pakai lah. Logik ini tak boleh nak pakai untuk menghujahkan begini. Jadi ni kalau disebut sebagai qiyas, maka ini disebut qiyas ma'al fariq, iaitu qiyas yang tak betul. Qiyas yang tidak betul, macam Aminah Wadud tu lah. Dia ambil dalil hadis tu, itu qiyas ma'al fariq, qiyas yang tidak betul. Itu kena mengaji sulfit lah. Nak ajar qiyas pula, itu pun kena ambil satu kuliah. Yang kelima, hujahnya dia kata, ditulis bismillah di permulaan surah adalah untuk diambil berkahnya dan demi melaksanakan perintah agar memulai segala hal dengan membacanya. Maka meskipun telah mutawatir tentang ditulisnya di permulaan surah, tetapi tidak mutawatir pula bahawa ia termasuk dalam surah-surah itu. Jadi dia kata, walaupun Quran itu ditulis bismillahirrahmanirrahim, maka tujuan ditulis itu hanya untuk diambil berkah. Jadi memanglah daripada dulu lagi ditulis. Mutawatir ni maksudnya bersambung-sambungan daripada dulu sampai sekarang. Dan ramai pula bilangan yang meriwayatkan demikian. Jadi dia kata, walaupun ditulis demikian itu, tetapi itu tidak memberi maksud bahawa mesti dia, sesuatu yang tertulis itu tidak semesti dia sebahagian pada benda tu. Itu logik juga tu. Kan? Macam tadilah, kalau air tadi. Kan? Mungkin orang nak lawan dia kata, letak atas meja tak suci, nak bagi kat kamu. Kan? Dia mungkin berhujah demikian. Jadi siapa lagi bijak anak ni? Kan? Dia menang lah. Okay. Jadi yang ni boleh terima, tetapi tidak kuat. Okay. Kenapa saya kata tak kuat? Dan kenapa akhirnya saya mengatakan pandangan mazhab Syafi'i kuat? Okey, mazhab Maliki kata Bismillahirrahmanirrahim bukan sebahagian Fatihah, tapi Al-Quran yang dicetak di kilang di dalam negara Arab Saudi itu. Kan? Fatihahnya bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim yang diletakkan sebagai ayat nombor 1. Kalau mereka mengatakan bahawa Bismillah bukan ayat daripada Fatihah, ertinya mereka membiarkan satu kemungkaran berlaku dalam kilang percetakan Al-Quran itu bila mana Bismillah diletak sebagai ayat nombor 1. Daripada dulu sampai sekarang. Kan? Ha, jadi, ha, apa ni, walaupun mazhab Maliki berkembang di Madinah, di Madinah pun ada kilang cetak Quran, tapi tetap tulis nombor 1. Kan? Ha, jadi, tak boleh terima. Ha, hujah dia sebab macam dia berkata dengan tidak dengan apa yang dia tidak puas. Itu satu benda dalam hadis. Dalam hadis, kalau orang tu meriwayatkan satu benda tapi dia sendiri buat lain pada apa yang disuruh dalam hadis tu, maka hadis tu ditolak. Contoh. Contoh, tak ada hadis macam tu, tapi saya nak buat contoh. Contohnya, kalau dia kata Nabi melarang. Ini contoh kan. Hadis macam ni tak ada. Jangan kata hadis tu ada pula. Okey, Nabi melarang minum berdiri. Contoh. Contoh. Tiba-tiba orang pergi tengok dia, dia yang minum diri. So hadis tu automatik tak boleh. Automatik tak boleh. Sebab dia sendiri membuat dengan mukhalafah, bertentangan dengan apa yang dia kata. Jadi itu dalam kes ilmu mustalahul hadis lah. Ini sains hadis, macam mana nak terima satu hadis tu benar, sahih ataupun hasan ataupun ba'd. Jadi itu pun setahun punya kuliah. Okey. Itu yang kelima. Yang keenam dia tak nombor bawah sekali tu. Kemudian ia berkata lebih lanjut. Ini Ibnu Arabi. Sesungguhnya mazhab kami menguatkan pendapat ini. Pendapat yang mengatakan Bismillah bukan sebahagian dari Fatihah, dengan melihat dari segi yang baik sekali, dan itulah yang paling makul, yang paling boleh diterima akal, iaitu Masjid Nabawi di Madinah telah ada berabad-abad. Sejak zaman Nabi sampai kepada zaman Imam Malik, tak seorang pun membaca Bismillahirrahmanirrahim kerana mengikuti sunnah Nabi. Okey. Jadi dia kata inilah pendapat paling kuat sekali. Madinah negeri Nabi. Tapi imam di Masjid Nabawi itu sejak pada zaman Nabi sampai zaman Imam Malik sembahyang tak baca Bismillah. Maksudnya ini satu continuity kan, kepada apa yang dilakukan, sunnah yang dah jadi sebati dengan komuniti tu, komuniti Madinah tu, iaitu tidak membaca Bismillah bila baca surah Fatihah. Jadi dia kata mesti benda tu betul kan? Mesti benda tu betul. Tapi yang ni pun pengalaman peribadi, saya belah sembahyang belakang Syekh Muhammad Jibril, Imam Masjid Nabawi tu, dia baca Bismillah. Dia baca Bismillah. Jadi bagaimana? Ya. Jadi mungkin kenapa dia baca Bismillah? Kerana pada ketika ini dia telah pun pergi kepada pendekatan mentarjahkan, melihat dalil mana yang kuat. Dia sebagai orang yang alim, dia tidak taksub membabi buta kepada mazhabnya sahaja. Macam kita juga, bila kita bertemu dengan dalil lebih kuat pada dalil yang pegang oleh mazhab Syafi'i, maka kita kena berpegang pada dalil yang kuat itu. Kita tak boleh memancung mazhab dengan kita tak boleh memancung hadis dengan mazhab. Kan? Semata-mata nak ikut sangat mazhab sampai kita tinggalkan satu hadis yang amat kuat yang mengatakan sebaliknya. Sebaliknya daripada apa yang dikatakan oleh mazhab kita. Sedangkan imam kita sendiri mengajar, dia kata idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Kalau hadis itu sahih, itu pun mazhab aku. Walaupun sebelum berita Imam Syafi'i tak mengatakan demikian. Mungkin kerana hadis itu sampai pada dia, maka lepas wafat dia, maka kita bertemu dengan hadis. Maka kalau hadis itu ditakwilkan hadis yang sahih, maka kita yang mazhab Syafi'i pun kena berpegang pada dalil itu. Walaupun dalil itu datang pada mazhab lain. Okey. Itu yang kelima. Dan inilah pandangan mazhab Maliki. Dan pandangan mazhab Maliki ini, bila ana cuba apa ni timbang, bagaimana tidak sekuat pandangan yang ada pada mazhab Syafi'i. Okey. Seterusnya dalil mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi mengatakan bahawa Penulisan basmalah dalam mushaf Al-Quran menunjukkan bahawa ia sebuah ayat daripada Quran. Hanya itu tidak bererti termasuk salah satu ayat setiap surah. Sedang hadis-hadis yang menunjukkan tidak dibacanya basmalah dengan suara keras dalam salat bersama Fatihah itu menunjukkan bahawa ia tidak termasuk salah satu ayat daripada Fatihah. Okey. Hanafi dia kata, bismillah ni mesti ayat Quran kerana ditulis bismillah dalam mushaf Al-Quran yang pertama dan yang kedua. Zaman penulisan Quran pada zaman Abu Bakar ditulis bismillah. Bila tiba zaman Osman pun ditulis bismillah. Sahabat ni bukan orang yang boleh mudah-mudah nak masukkan satu unsur yang bukan Quran ke dalam apa yang mereka panggil Quran. Jadi bila mana mereka masukkan benda tu, ertinya benda tu mesti sebagai Al-Quran. Tetapi dengan adanya dalam mushaf itu, itu tidak semestinya bererti bahawa dia mesti daripada Fatihah dan mesti daripada surah. Ha, jadi yang pertama dia setuju bismillah adalah ayat Al-Quran. Tapi tak semesti daripada Fatihah dan tak semesti daripada surah. Jadi dia berhujah mengatakan bahawa apa ni, bismillah bukan sebahagian daripada Fatihah kerana tidak ada hadis dia kata yang menunjukkan bahawa Nabi SAW membaca dalam salatnya kerana adanya banyak hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Fatihah dalam salat dengan tidak membaca bismillah. Ha, contoh muka surat 13 lah. Ya Nabi kan muka surat 13. Ha, hadis Aisyah, hadis Anas. Tetapi dia harus ingat bahawa dalam muka surat 11 tu ada satu hadis tu. Hadis daripada Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu salata Bismillahirrahmanirrahim. Nabi membuka salat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ada juga hadis yang mengatakan Nabi membuka dengan bismillah. Ha, jadi apa ni, bila mana berlaku hadis demikian, apa pendekatan kita buat? Kita kena munakasyah, bincangkan dalil tu. Dan kalau kita boleh kompromiskan, taufik, dalam masyarakat disebut sebagai taufik, kita nak jadikan muafakat, nak masukkan, selatkan dalil tu. Kita tak boleh nak tolak mana-mana hadis, tak boleh. Ha, kita tak ada nak tolak. Tapi kita nak guna semua hadis. Tapi macam mana kita nak kompromiskan supaya semua hadis tu boleh digunakan. Ya. Ha, itu pendekatan yang kena ada dalam bidang fiqh. Ha, jadi, apa ni, itu pandangan Hanafi. Dan di antara yang memperkuatkan pendirian mazhab ini ialah riwayat daripada para Nabi SAW. Jadi, kalau benda yang datang daripada sahabat, bukan datang daripada Nabi, maka benda tu dipanggil asar. Asar. Alif, sa, alif, ra. A-T-H-A-R. Asar. Jadi kalau benda tu datang daripada Nabi, tu dipanggil hadis. Tapi kalau datang daripada sahabat, dia dipanggil asar. Itu lebih kuat. Jadi penggunaan perkataan hadis dalam muka surat, dalam muka surat 13 ni, dalam muka surat 13 jadi itu bagi Ana lebih kuat untuk guna perkataan asar daripada menggunakan hadis. Tapi barangkali boleh juga untuk digunakan hadis kerana dalam hadis tu diceritakan tentang perbuatan Nabi. Sebab yang dikatakan sebagai hadis ni, ma udhifa ila nabi min qawlin wa fi'lin wa sifatin wa taqririn. Apa yang disandar pada Nabi daripada kata-kata Nabi, Nabi kata macam tu, what he said, apa yang Nabi buat, perbuatan, apa yang Nabi perakui dan sifat Nabi yang sandar. Okey. Cuma dalam masalah kita nak taufikkan tuan-tuan. Saya nak cuba kita fikir, renung satu-satu pendekatan. Okey. Mana lagi kuat? Mana lagi kuat? Kalau saya kata semalam saya pergi ke New York. Ya. Saya cerita, saya pergi ke New York semalam. Ya. Saya sebut macam tu. Saudara Idris pula cerita kat tuan-tuan. Dia kata Ustaz Nazri cerita dia pergi New York. Antara saya cerita dengan dia cerita mana lebih kuat? Saya cerita yang saya lah pelakunya, saya aktornya dan saya yang buat. Saya cerita saya pergi. Dia cerita saya pergi. So dia cerita tentang saya. Mana lebih kuat? Antara saya cerita ke dia cerita? Saya yang kuat, ya, sebab saya yang mengalami sendiri dan saya yang cerita sendiri, ha, kan? Dia cuma jadi narrator, tukang pindahkan cerita daripada saya untuk cerita ke orang lain. Jadi macam tu juga dalam soalan hadis ni. Itu antara kaedah para ulama hadis bincang. Macam hadis macam hadis yang ada dalam muka surat 13. Itu Aisyah cerita pasal Nabi. Kan? Anas cerita pasal Nabi. Tetapi hadis dalam muka surat 11 tu bukan Aisyah cerita. Nabi sendiri cakap. Nabi sendiri cakap. Jadi antara Nabi sendiri cakap dengan orang cerita tentang apa Nabi buat, mana lebih kuat? Kuat Nabi cakap sendiri. Kan? Ha? Kuat Nabi cakap sendiri. Itu keadaan. Okay. Jadi, dalam mazhab Hanafi ni, sahabat mengatakan, kunna la na'rifun qiba'as surah hatta tunzal bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami sekalian tidak mengetahui. Imam qiba'i ni penyudah. Ini bahasa Indon ni, pungkasan ni. Penyudah. Penyudah setiap surah sehinggalah diturunkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi sahabat tak tahu bilakah satu surah tu diturunkan, bila penamat setiap surah itu, apa ni, bilakah, apakah penamat bagi setiap surah sehingga diturunkan bismillahirrahmanirrahim. Maka begitu juga diperkuatkan oleh Ibnu Abbas dalam satu hasar beliau. Okey. Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi berkata, Abu Bakar Ar-Razi ni mazhab Hanafi lah. Ataupun juga nama dia disebut sebagai Al-Jassas. Dia kata, masih dipersisihkan apakah basmalah itu salah satu ayat daripada Fatihah atau tidak. Ulama Kufah menghitungnya, mengiranya sebagai satu ayat, manakala ulama Basrah tidak. Jadi mazhab Hanafi sendiri terbahagi kepada dua. Ini nak kena tukar peta kat tuan-tuan. Tapi siapa tengok berita dunia, kita pergi akhirat dia tahu lah tempat. Kat mana letak Basrah Kufah? Banyak di sini, banyak ar-ra'yu dalam dalil hukum dia, kerana kedudukan dia jauh daripada bumi yang ada sahabat Nabi, terutama bila masuk zaman Saidina Umar, yang mana Umar mengarahkan sahabat-sahabat besar jangan keluar daripada Madinah sebab dia nak sahabat tu berada dengan dia. Kalau timbul kes, dia nak meeting dengan sahabat-sahabat untuk putuskan. Jadi kalau disebut sebagai negeri Hijaz, Hijaz artinya merangkumi dua negeri. Jadi Madinah plus Mekah sama dengan Hijaz. Kalau disebut Hijaz, itulah negeri dia. Okay. Kawasan Mekah ni termasuk negeri-negeri United Emirates, Kuwait. Ini negeri-negeri mazhabnya Hambali. Madinah mazhab Maliki. Dan membalik mazhab Maliki ini bawa mazhab dia sampai ke utara Afrika. Negara-negara seluruh Morocco, Libya, ini negeri-negeri bermadhab Maliki. Imam Syafi'i, ini negeri Hanafi. Ini kawasan Hambali. Imam Syafi'i lahir di Mekah, pergi belajar dengan Imam Malik di Madinah. Jadi dia dapat aliran ahli hadis. Dan Imam Malik ni seorang lelaki yang tak pernah keluar dari Madinah. Lepas belajar dengan Imam Malik, dia pergi belajar ke Kufah. Kuali rendah, upah atas, bakulah bawah. Dia pergi belajar dengan Imam Abu Hanifah di Kufah. Dan di sana, bila dia dah cukup matang dengan ilmunya, dilantik jadi qadhi, waktu usia 17 tahun, adalah benda yang apa ni, dispute lah antara dia dengan mazhab Abu Hanifah, dia pergi ke Mekah. Maka mazhab Syafi'i berkembang di Mekah. Jadi pandangan-pandangan Imam Syafi'i waktu duduk di Kufah dipanggil dalam mazhab Syafi'i sebagai qaul qadim, pendapat lama. Pandangan dia semasa di Mekah dipanggil qaul jadi, pandangan baru. Dan kenapa kita Syafi'i? Kerana mubalir dalam mazhab Syafi'i yang bawa Islam ke tanah Melayu rantau Nusantara. Imam Abu Hanifah dia ada dua anak murid. Kalau biasa kita mengatakan Tuahiban, Tuahiban dua sahabat kepada Imam Abu Hanifah. Siapa? Iaitu Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dengan Abi Yusuf, Al-Qadi Abi Yusuf. Qadi Abi Yusuf ni kalau kita baca kitab dia Al-Kharraj, kitab dia tu macam kodifikasi undang-undang. Sebab apa? Sebab dia kopi. Macam kita baca buku, buku fiqh munakahat, fiqh bab nikah, dengan baca enactment pentadbiran keluarga Islam wilayah persekutuan. Ya. Buku tu cerita bab nikah, enactment tu pun cerita bab nikah, tapi susun atur mokap dalam enactment tu sebab dia satu kodifikasi undang-undang berbeza dengan kitab fiqh. Jadi penulisan Qadhi Abi Yusuf macam kod undang-undang sebab dia qadhi. Ya, dia menulis sebagai seorang qadhi, macam dalam industri perbankan tuan-tuan. Pemikiran Muhammad Daud Bakar dan Kisim Syah, bekas Timbalan Rektor UIA, dengan lain-lain ulama bila menulis. Muhammad Daud Bakar bila menulis kitab usul fiqh, dia gabungkan sekali dengan apa ni, dengan teori-teori yang ada dalam bidang undang-undang. Sebab apa? Sebab dia menguasai undang-undang. Menguasai apa ni, undang-undang datang dari barat kan. Undang-undang ada dua, satu civil dengan administrative law kan. Undang-undang administrative law macam perlembagaan civil law ni yang digunakan untuk menghukum kepada masyarakat. Jadi apa ni, dia menguasai, maka pendekatan dia menulis usul fiqh digabung sekali dengan undang-undang. Jadi itu kerana background, kerana background dia. Okey. Jadi dalam mazhab Hanafi ni pun dia terpecah dua pandangan. Yang Basrah kata lain, yang Kufah kata lain. Bahkan Asy-Syafi'i dia kata mengatakan bismillah satu ayat Al-Fatihah. Dan kalau tidak dibaca dalam mazhab Syafi'i ini bismillah dalam salat, maka salat itu patut ulang kembali. Artinya salat pertama itu batal. Itu pandangan Syafi'i. Dan kemudian ringkasnya muka surat 17. Kemudian Al-Karkhi, Al-Karkhi berkata lebih lanjut. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahawa bismillah itu bukan ayat bagi setiap surah. Tadi bincang pasal bismillah ayat daripada Fatihah, ini soal bismillah bukan daripada setiap surah, dia kata. Kerana di sana ada hadis Nabi yang Nabi mengatakan suratun fil Quran. Dalam Quran ada satu surah. Salasuna ayatan, ada 30 ayat di dalamnya. Syafaat li sahibiha, menjadi syafaat kepada pembacanya. Hatta ghufira lahu, dia memohon syafaat kepada pembacanya sehingga diampunkan baginya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itulah surah Al-Mulk. Jadi surah ni nak tidur baca dulu. Sebab dia Asy-Syafi'. Pemberi, dia adalah pemohon kepada Allah untuk syafaat. Jadi kalau boleh jadikan amalan, amalkanlah. Okey. Jadi bagaimana cara dia berhujah? Dia kata dalam surah Al-Mulk Nabi sebut secara clear ayat surah Al-Mulk ada 30. Memang betul, buka surah Al-Mulk ayat 30. Jadi kalau kita kata bismillah itu adalah sebahagian daripada surah, ertinya surah Al-Mulk dah jadi 31. Kalau kita sebut 31, ertinya dah clash dengan hadis Nabi. Nabi secara jelas mengatakan ayatnya 30. Boleh masuk akal kan? Dan kuat hujah. Walaupun kuat, tetapi di sana kalau orang nak takwil, boleh takwil lagi. Macam mana dengan isu Fatihah yang disebut bahawa wa ajma'al ummati alai, bahawa ada 7 ayat. Ulama ijma' bahawa ayat dalam surah Fatihah ni ada 7. Kenapa 7? Sebab Quran mengatakan walaqad atainaka sab'an minal matan. Allah bawa kepada kamu Muhammad 7 yang berulang-ulang. Maka semua kata 7, dalam keadaan semua kata 7 itu bila tiba kepada pembacaan berbeza. Syafi'i membaca dengan ada bismillah, mazhab lain semuanya mengatakan tidak ada, tidak membaca dengan mengatakan bismillah bukan sebagai pembacaan. Jadi macam mana mereka yang menolak bismillah ini boleh mengatakan bahawa ayat dalam surah ini kekal ada 7? Kan? Sebab kalau tolak bismillah dah tinggal 6. Macam mana mereka boleh menghujahkan? Jadi di situ ada penghujahannya. Iaitu saya dah terang pada tuan-tuan dulu, iaitu yang keenamnya ialah siratal ladzina an'amta alaihim, ayat nombor 6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat nombor 7. Jadi walaupun mereka tidak menerima bismillah, tetapi ayat surah Fatihah bagi mereka tetap 7 kerana dari sudut pembahagian ayat mereka berbeza dengan kita yang dalam mazhab Syafi'i. Okey. Jadi tuan-tuan, akhir sekali tarjah. Profesor Muhammad Ali Asabuni ni, pengarang kitab kita ini, akhirnya tarjah ni maksudnya satu proses yang dibuat untuk kita mengetahui dua. Satu, yang pertama dipanggil qaul ar-rajih. Al-qaulur rajih, pendapat yang kuat. Dan kemudian yang kedua, al-qaulul marjuh, pendapat yang lemah. Okey. Nah, jadi secara perbandingan muqaranah ni dalam mazhab ni, kita dah nampak approach dia. Nombor satu sekali, apa dia approach? Nombor satu, kita bawa hujah setiap mazhab. Yang pertama, nombor surat. Syafi'i kata apa, Hanafi kata apa, Hambali kata apa. Okey. Yang kedua, kita bawa dalil setiap mazhab. Kenapa Syafi'i kata macam ni, kenapa Hanafi kata macam ni, kenapa Hambali kata macam ni. Yang ketiga, kita munakasyahkan setiap dalil. Kita bincangkan setiap dalil. Kita bincang dalil Syafi'i, kita bincang dalil Hanafi, kita bincang dalil Maliki. Yang keempat, setelah kita bincangkan, maka jelas kepada kita mana dalil yang kuat, mana dalil yang lemah. Maka proses yang terakhir ni dipanggil tarjah. Ha, tarjah. Okey. Jadi pengarang kitab ini, Profesor Muhammad Ali As-Sabuni, dia kata, setelah ditampilkan dalil yang dijadikan alasan bagi masing-masing mazhab, maka kami berpendapat barangkali. Ha, tengok disebut. Ha, dia tak kata, dia tak muktamadkan. Dia kata barangkali. Barangkali ni dalam bahasa Arab, la'alla, mudah-mudahan. Kan? Ha, dia tak muktamadkan. Artinya, apa ni, bila kita bincang bab, adakah bismillah perlu baca sejak Al-Fatihah? Ha, saya pagi tadi pun saya pergi cek e-fatwa website, koleksi fatwa. Tuan-tuan boleh pergilah website Jakim Islam .my, ada bawah tu koleksi fatwa. Jumpa dengan fatwa. Walaupun Malaysia ni Syafi'i, tapi masih lagi berican. Kalau kiranya imam tu mazhab lain, nak baca bismillah, tak nak baca bismillah, tu hal dia lah. Sebab dia bermazhab, dia bermazhab lain. Okey, jadi Hanafi, dia kata pendapat Hanafi lah yang paling kuat kerana merupakan pandangan yang neutral di antara dua pandangan yang saling bertentangan. Ada dua pandangan yang ekstrim. Ekstrim Syafi'i kata dua-dua ya, kan? Bismillah sebahagian Fatihah, sebahagian bersurah. Ini Syafi'i. Maliki pula bawah pula, dia kata bukan ayat Quran. Hanafi tengah-tengah, ayat Quran tapi bukan daripada Fatihah, bukan daripada surah, tapi dia ayat Quran tersendiri yang jadi fasih. Jadi dia pandangan dia neutral. Saya tak boleh terima cara berhujah macam ni. Tidak semestinya pandangan yang neutral itu betul, kan? Maksudnya kalau dia mengutamakan begini, dia mengatakan bahawa kerana merupakan pandangan yang neutral di antara dua pandangan yang saling bertentangan. Kalau kita buat ni sebagai presiden, mati tuan-tuan. Nah, nah, apa yang betul? Yang betul ialah yang paling tengah. Ha, yang tengah tu lah yang betul. Ha, tak boleh. Ya. Sebab tu dalam kes ini, saya tak setuju untuk menyatakan pandangan Hanafi paling kuat dalam kes bismillah sebagai fatihah atau tidak. Tetapi saya mengatakan pandangan Syafi'i paling kuat. Ha, antara hujah tadi lah. Kenapa hilang cetak Quran tu tulis bismillah ayat nombor 1? Kan? Ha. Sedangkan yang mengatakan bismillah daripada Fatihah itu hanya mazhab Syafi'i. Sedangkan negeri Madinah, negeri Makkah itu bukan negeri Syafi'i. Itu negeri Hambali dan negeri Maliki. Kan? Tapi mereka boleh membiarkan Quran ditulis bismillah dengan ayat nombor 1. Ertinya mereka pun memperakui bahawa. Dan Profesor Muhammad Ali As-Sabuni ni, pensyarah Universiti Ummul Qura, yang Universiti Ummul Qura di Azliyah Syamaliyah di Makkah ini jaraknya dengan kilang cetak Quran itu tak sampai 10 km. Takkan dia telisgo kalau sekiranya bismillah ini bukan sebahagian daripada Fatihah. Ertinya bahawa bismillah adalah sebahagian Fatihah. Yang kuat dalam kes ini ialah pandangan Syafi'i, bukan pandangan Hanafi dalam kes bismillah. Nah, jadi ini kena tambah sikit lah. Buku ni kena expand sikit lah dengan pandangan saya. Okey. Tetapi dari sudut surah, saya setuju dengan pandangan Hanafi. Bismillah bukan sebahagian daripada surah, saya setuju dengan pandangan Hanafi. Pertama, kerana hanya beberapa surah tertentu sahaja yang turun secara package full, kan? Macam bismillah, surah Al-Ikhlas, surah pendek-pendek ni memang turun full, kan? Surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu pun, Al-Alaq tu pun, tuan-tuan, tak turun satu surah terus. Mula-mula turun 5 ayat pertama, lepas tu baru cantum dengan ayat pertama sampai kelima tu. Lepas ayat ke-6, 7, 8 sampai kepada ayat 11 tu turun kemudian, kan? Ha, turun kemudian. Ha, jadi hadirin sekalian, bila turun kemudian itu, bila Quran dah sampai sempurna, maka tahun terakhir itu barulah diturunkan bismillah untuk diletakkan sebagai fasil pemisah di antara surah dengan surah. Maksudnya, bagi saya dalam masalah surah, pandangan yang kuat ialah pandangan Hanafi, dan pandangan Syafi'i dan juga pandangan Maliki tidak sekuat pandangan mazhab Hanafi dalam masalah surah. Wallahualam. Jadi tuan-tuan, kita kena terima lah, walaupun kita Syafi'i, tapi kita kena terima lah dalam kes tersebut. Sebab kita harus melihat pada dalil hukum mana yang kuat. Bukan sebab kita Syafi'i, kita ni kebetulan di mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab imam yang bawa Islam ke sini ialah mubaligh, yang bawa ialah bermazhab Syafi'i. Jadi tak betul lah kalau pergi Mekah untuk imam tak baca kunut. Dan untuk imam tak baca kunut, dia pergi baca kunut. Ya, memanglah imam dulu ialah. Kalau sebelum datang Muhammad Abdul Wahab dan pergi keliling Kaabah tu, orang sembahyang empat mazhab. Dengan datangnya Muhammad Abdul Wahab tu yang menjadikan orang sembahyang, dia keliling Kaabah tu satu imam walaupun pelbagai mazhab. Dan ada pula toleransi. Waktu sembahyang subuh tu tok imam berhenti pula lama sikit dalam bab iktidal, rakaat kedua. Nak bagi can. Tapi bagi saya, kenapa nak bagi can? La ya la apa ni la ya la yutam malqam illa tidak la la ja'ala al imam illa liyutamma bihi, tidak dijadikan imam itu kecuali nak ikut lah, kan? Imam tak baca kunut, kita nak baca kunut lah, kan? Bagi saya tak payah lah. Sebab itu benda khilafiah. Bahkan Imam Syafi'i pun bila dia pergi ke Kufah sembahyang di belas, di masjid sebelah kubur Imam Hanafi, dia tak baca kunut. Bila anak murid dia tanya, wahai tu imam, kenapa tak baca kunut? Kita pun dah tak payah baca kunut, kan? Dia kata, aku menghormati pemilik kubur. Sebab Imam Hanafi mengatakan bahawa kunut tak ada. Jadi Imam Syafi'i dia tak baca kunut dalam bila dia sembahyang di masjid di sebelah kubur Imam Abu Hanifah. Jadi tuan-tuan sekalian, itu juga kunut ni hukumnya sunat ab'ad. Sunat ab'ad artinya kalau tinggal kena sujud sahwi. Okey, kalau dah tinggal tak sujud sahwi, apa hukum? Sah juga sembahyang. Kan? Sah juga sembahyang. Artinya itu benda khilaf. Jadi bila timbul masalah ni, kita kena pegang pandangan yang kuat. Dan bila timbul satu kes di mana berpegang pada pandangan mazhab tertentu akan memberikan kesulitan, maka kita boleh boleh para ulama ni mengambil kaul-kaul yang dalam mazhab lain untuk memastikan bahawa hukum-hukum itu lebih dekat kepada maqasid asyariah, objektif diturunkan hukum syarak, iaitu jalbil maslahah wa daf'il madarah, menarik kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Wallahu a'lam. Jadi dalam kuliah depan kita akan lihat persoalan-persoalan seterusnya, insyaAllah kita tamatkanlah bab pertama ni bulan depan, dan kemudian seterusnya kita masuk bab kedua. Aku lupa lihat dan wa'atabarallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma faqihna fi dini wa alimna ta'bi. Rabbana atina fi dunya hasanah. Fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Alhamdulillah.